أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمنون دا دوت سلو يشتم آيات سيخ شروع بربنز وسم آيات باني خاتم سو دا جيو رابط ما قبل سر واضح دي ولی پدې کې داسې مختصر یو دوه قصو ته اشاره ده د انبیاء علیهم الصلاة والسلام او د هغو د قومو چې هدف یې څه شي و تاکید و د توحید. هغه تاکید د توحید موږ ویلی چې په دې قصو نو د توحید تاکید څنګه کیږي. خدا دې چې د هر رسول چې الله را لېږلی دی هغه شروع د توحید وکړی دی چې د الله عبادت وکړي د بتانو دا مه کوي. نو که دا مهمه مسله نو هر رسول ولې کوله؟ او بل دادی چې هر چا چې دغه توحید انکار کړی دی الله پاک عذاب پر مسلط کړی دی. نو که په توحید الله خانه بجېدلی د منکرینو څخه نو عذاب یې ولې ورلرول کړی؟ او بل هر یوه ته یې معجزې ورلرول کړي وي. معجزې به ښکاره کولې خارق العاده کارونه. نو دا د څه دپاره ورکول؟ خارق العاده کار چې عادت و عقل ورته عاجز وي د سړي پر لاس ښکاره کېږي، خو دپاره د اثبات د هغه وحدانیت. دغه یې هدف د قصو. نو په دغه سلسله کې اوس یو څو قصې خو تیرې سولې، لکه پرون قصه چې یا د عادیانو متعلق یا د ثمودیانو. مفسرینو دواړو رایه ورکړی. اوس تر دغه عادیانو ثمودیانو وروسته بیا څوک راغلي دي کلي چې د هغه په باره کې الله داسې مجمل ذکر کوي، تفصیل نه ورلرکوي چې باره خو قصې خو تمام نه لري. او قرآن کریم خو د نکلو کتاب نه دی، فقط د عبرت کتاب دی. قصه پیشیر نو چا د عبرت ځای یا غیر اخلي خلکو تیږدي. ترجمه کې داسې فرمایي الله وایي ثم بیا ورست تر دغه عجان و سموجان انشأنا مش پیدا کړل من بعدهم ورست دردی قرونا قرنون و فیری آخرین نور. ګوره د مخه به قرن ذکر کړي، دا پلا جمع ذکر کړه قرون. نو معنا دا ډېرې قصې ډېر امتونه په یو پلا پر لره ورغشته چې معنا ګرد نو په تفصیل نه بیانېږي چې دا و دا و دا و دا برخو د قصو د نکلو کتاب څنګه جوړېږي. نو یو څو نمونیا نو کې په تفصیل ذکر کړي، دا نور چراله دا داسې پرلوون غشتله داسې قرون آخرین ډېر قرنونه و پیریانې دغه سن موږ پښتون نه بولو، پشت پر پشت معنا ټولی پر ټولی قرن پر قرن دغه پیریانې الله وایي دا ما پیدا کړ آخرین چې دا نور و بالای نو نوم نک یاد. اوس نو موږ چې خپله اټکل ورته وکړو چې هلته مخکې درجې په سورة اعراف کې چې و د عادیانو د سمجانو تر قصې وروسته د لوط علیه السلام د قوم قصه ذکر شوې. دراغه ورست اصحاب مدین چې د شعیب علیه السلام قوم هغه ذکر سیو. پس یې ورست الله پاک له تمول یو څو نور قومونه تیر سیو چې به الله بل هیڅوک نه دی په خبر دا دغه په زرو کرونه تیر سیو چې موږ فکر دادی په دا تاریخ کې به نوګر دی الله ول یو زه په خبر یم. نو دلته چې الته په صورت اعراب کې پسې قوم لوط او اصحاب مدین و دا نور مجموعه ذکر کړي او په جمله کې چې برال دسی ډیر قرونه هیڅ څوک نه دی په خبر دلته ما هغه خبرې ته اشاره ده چې معنا دا هغه قوم لوط د شعیب علی السلام قوم هغه نور چې به الله بل څوک نه دی په خبر هغه یاد کړي. ثم بیا انشأنا مش پیدا کی من بعدهم ورست تردی پر دا مخ کی پس مذکور قصې چې پرون وشه د عاجان او سمجان او تر دې ورست مو څوک پیدا کړ قرونن قرنونه او پیړی اخرین نور چې معنا دا بخیر دیرون هغه څنګه و معنا هغه هم دغه رقم چې مقابله یې د نبیانو وکړنو اعلی حلاک دلته دا خبر نو مجمله نه دي د چیر په مقایسه به ته معلومه په نور قصو کې په تفصیل براله چې نبی په صورت ویل چې برال د الله عبادت وکړي دا جاغه خبره رااله چې معنا اوس خو ته خپل پوهېږې چې دا نبی چې راتلی خو به دغه خبره وارده واره شروع کړه او دوی به انکار وکړي نو الله تعالی دوی هلاکول. څنګه هلاکول؟ الله وایي چې ما د هلاک لپاره کومه نیټه ورته ایښې وه ولاکه یاسوک یوه دې کده مخې کېدي یا وروسته کېدي د هلاکه دغسې زما په ولکه کې دي چې وغواړم پر هغه ګړې باندې کېږي دغه ځای بیانې ما تسبیق ما تسبقو در مخواله یا نکاوه من امتین هیڅ یو امت اجله ها تر اخپل اجل اجله تر اغنیه چه تر اغا تاریخ ها ده ده امت چه لا ده دیده هلاک ده پاره یعنی اجله ها اجله موتی ها تر اغنیه چه ده مرگ دیده هلاک ده دیده چه لا ورطا تاکلی تر اغیه در مخواله نسکواله وما یستاخرون وما یستاخرون او ندی ورستوالی کوالیسو سمانا یعنی سړی چې الله تعالی د هلاک اراده ورته کې دی نه په در مخوالی کې بیا اختیار لري نه په ورستوالی کې چې ځان مقدم کې یا مؤخر کې الله دې هغه بیا مادي هلاک کړل. ثم ارسلنا رسلنا تترا دا د دې د لپاره ذکر کې چې مخکې په دمابیز کې د هلاک ځای ورواچ چې خپل ټیم هلاک سی ویږي نو دغه هلاک سی و چې مزد قومونو پیدا سو رسول نو راغلی هغه د رسولانو ځای هم دغه مجموعه ذکر کې. ثم بیا ارسلنا علا پاکوی در دا پیدا که دو رسته مرور ولی اجل در دا پیدا که دو رسته چا مخ خواهدی انشعان من بعدی به قرون آخرین در آقا رسته دا حلاک خبر وکر دا رسولان در حلاک رسته ندی ولی اجل سوی دا مازی پا ترتیب که را رسته کرکنی دی چه نو حلاک سی به رسولان رالا چه انکاری وکی نو دا حلاک با نو رتا جور سی دیسنی چه قوم حلاک سی به رسته رسول رتا رازی نو پیدا چه سولا. ثم بیا ارسلنا موږ رالیږلي و دوی ته رسولنا رسولان زموږ تترا یو په بل پسې تترا دغه دی لکه هغه په ضربه کې چې مرمۍ وځي چې یوه ولاړه شي بله په پسې بله په پسې موږ وایي پی در پی یکی بعد دیکر دا رسولان هم دغسې ولي خو هلته قرون وایي قرن نه و نو رسولان یې غوښتل هر قرن ته خپل خپل رسول نو یو به رالی بابه بل رالی بابه بل رالی هر یوه خپل وصف ورته تمام کړی دی د دعوت خپل بیان یې ورته کړی دی تترا څه معنا شو پرله پسې یو د بل پسې نو در رسولان چې ورته راله خبره منل کېدل مالا د انکار زیاده غدي کلمه هر هغه وخت جاء چراتک به وکي امته و یو امته د دغه قرون چې دا وس ذکر شو رسولها رسول د دې چې د دې رسول به ورته رالي کذبو دی به درواغ ګڼل وکړه خو دا خبره به ورته درواغ ما وای پر خدای بل و درې چې راته راسته ولې خدای پاکول ملک مرته نه رالیږي شته را واستول بیا نو چې راستول خو پلانی خان را کاوه هغه به راستول پلانی ملک را کاوه هغه به راستول خدای که تاسو کې پیژنشته یو دونه مسكين در بدر ته لکه مخکې په تفصیل کې راځي نو کله ما هغه وخت جاء چرابل امته و یو امته یو قرن ته رسول ها رسول ها رسول دی برتلالي کذبو دی بدر واغنل کول هو ده فاتبعنا بعضهم بعضا الله ونو لك رسولان چه يو بل پسيو فأتبعنا نمر مرتابعك ور پسيمو بعضهم وزنو تددي بعضا زن نور پا حلاك كدلتا پا ده حلاك قيدور سر رجي ملاقاري فأتبعنا مر مرتابعك پا چشك پا حلاك ولو كي پا وجولو كي سوكم پا چا پسيك بعضهم زن ددي بعضا پا زن نور حلاكم دا غرا کامرالي چه دا يو قوم دخبل نبيل تکذیب وکي دا به هلاک شي بیا بل قوم ته بیا بل راتلی هغه به تکذیب وکي هغه به هلاک شي بیا بل لکه رسولان چې تترا او پرله پسې و د دې دا اهلاک چې و چې الله دې هلاک کول هغه د تترا او یو بل پسې و د سنګ چې ګرد قومونه په خپل په پناه شول دا قوم چې به نوبت راتلی بیا به هغه پناه کړي بیا په عوض کې راتلی بیا به هغه پناه کړي بیا په عوض کې راتلی دا خپل خپل پنيټ کینو. دا بیان الله تعالی دلته وکي نو دي چې بعضي په بعضو په سیاس او په هلاک نو عبارت څنګه سپه وجعلناهم احاديث الله وي وجعلنا موږ وګرځولهم دي احاديث فقط قصې پاته سولي ته دې دوه رقم تفسیر کې مفسرین او یو مطلب یاد دي چې د دې نسل بر سره خاتم شو فقط یو قصه بیا پاته چې دلته خوم خلق وسیدلی ګوره دا کندوالی پاته جنو څوک به چا نوم نه دي زده څوک تر راغلی د رسول نوم نه دي زده ولی د رسولانو دا یو لکه سلیبی زره پیغمبران چې راغلی د دینو من نه تاریخ کرد راوړ جن په حدیث کې نه په قران کې نه په قران کې چې ډیر دی دای پیزی شکر مش رسولان بلان دي ذکر سي نو دا دغه سې چې فقط یو قصه یا پاته چې دلته مولا خلق وسیدلی ګوره دغه تخ چا اشکار است دا اوس میګای چې خلق یو غونډی کاری بر خو نه اشکار است نو خو یې چې دا انسانانو یو وخت جوړ کړی چې څوک بر چاته نه معلوم یو درې زره کال کې چې بلوي 2000 کال کې نو الله وی وجعلنا موجوګر زول هم دی احادیث فقط قصه نور نسل مسل نو پاته چې دغه کړ وسې پاته دی دایل مسې پاته دی دا دغه تفسیر سو چې د دې چې څنګه نه پاته سې دغه سې الله تعالی رشي او دوم تفسیر دا دی چې یا کداس یو نسل به پاتې خو په خپل مجرمین چې واغه نسته دغه نقل فقط پاتې دی دا معنا یعنی دوار احتمال لري چې یا ګسر نسل نه پاتې سوی یا که نسل پاتې هغه اصلي مجرم خو هلاک سوی دی داغه فقط قصه پاتې ده نور یاداشت چې سره نسل چې څونه قدر سړی او چې کوله څونه جاي دی نو وجعلنا مجبر زولهم دی احادیث فقط قصه د قومو ده پاره قصه وسلاس پر لاس کې دی نست نو چې دا د دې قومو څونه قومونه په یاب تعالی تعالی په جزای کې په دغه درې آیات کې پر لراون رښتې مجملانه بیان کړ الله وايي فبعتا نو لري والی دي د الله د رحمت لکه موږ لعنت دي معنا هلاکت دي پر دي فبعدا نو لري والی دي د الله د رحمت چاته لقوم وهر اغه قوم ته لا يؤمنون چې دي ایمان نه راوړي د نبیانو پر خبره نو داغه د پاره په پای کې الله دا خبر شنو دا قوم چې هلاکو برباد دي ځکه د سره جنستی نو ترجیه زاپوری نه نبی د اسم معلوم دار معلوم سنی قوم او ډیر الله تعالی د سره ذکر کړي چې مال د اوغ اعراف ته سره ته کومه کس چې ورته ورنه دغه قوم لوتی اصحاب د مدین د شعیب علی السلام بیا نور الله چې په غزه کې دغه سم مجمل بر ذکر کړي دغه قومونه پسې د موسی علی السلام کیسه ته دغه سم مجملن الله تعالی وی اشاره کوي دسی وای ثم بیا ارسلنا لجلی موسی موسی علی السلام و اخاه ورور د هارون هارون علی السلام موسی او هارون مو جوړه ورولې جله او چاته واخپل د دې د وخت هغه پاچا چې فرعون بره وینم دلته راشي ثم بیا ارسلنا موږ لجلی او موسی موسی علی السلام و اخاه او د دې ورور هارون هارون علی السلام دا مو لجلی وی بیااتنا و سلطان مبین بیااتنا زموږ د آیاتو دلائل سره د موسی علی السلام د پاره خو هغه سو معجزې وی نه دانی غټي معجزې وی چې یو په وګو کې هغه لکړه لرګي او د لاس لکړه او چې و به غرزولوي اجدها ځین جوړې دي چې هغه د جادوګرانو ګرځد لکړې او جادو یې کړه باوی خوړي نو د خپل خیواز دغه کار نه کوي خوشل کار نور کول دي لکړې هغه یې بيغدا او لاس په دلته په خار کې چې خکې دلته بینی وري چې راوي وکړي لکه د شپینو زرو ټوټه چې برته بینه نيستي چې راوي وستي سم نه لاس وو دغه سفر اقوم ان شپږ مسلات یې سوال پر قوم هغه ویني مسلات یې سوال چې پر روش کې به ویني وي چنګوش پر مسلات یې سوال ملخان پر مسلات نو هغه اگر د آیات ذکر کړ خدای اړې وي معجزه او قوت به خبرداري ورکاو چې توبه وکړي کني د عذاب راځي دی برخشن په واه حتی موږ لته په ویل چې دغه رقم چې برا چې دی ار لوش به فساد پر تکو هغه به ویني سونو دی ویني خو د سړي خو هغه برای دا چې وکړه د فرعون دغه د قبطیان برای به فجلالوش کې وبن چې شجا بنی اسرائیل ته ویل ستیس په سوړې کې وبد در سره چې شمه ستیس بیرې خو ویني نسته هغه سره به چې مدخله پر کښه شو ولا غو د اسرائیلي خوا چې هغه به وبد د خوا به ویني شي د خدای معجزه او آیات و ده الله دا غس معجزه هم ما ورلره ورکړې نو چې دغه نشکاره معجزه خو بره پر انسان لاره ټپه شي بعد کلمه وای وای چې ایمان پر اور مګر نه دی راوړي الله دا غس خالق دې سي ویږي نو موږ موسی او د دورور هارون یې جلیو بیا آیاتنا سره د دلائل او موږ سره د معجزو او سلطان مبین او سلطان له په یو ډیر غالب دلیل مبین چې هغه ښکاره بیانون کوي چې هغه د سره کتاب چې کوم سره هغه تورات خو هغه ډیر ښه غالب دلیل ډیر واضح دی لکه قران کریم چې واضح دی خو هغه الهی کتاب نو موسی ورو د هارون یې جلیو د دغه آیاتو سره د معجزو د دغه ته دلیل سره چاته الى فرعون وملئه الى فرعون وفرعون وملئه او غدده وسردارانه ملئ هغه د فرعون د پاشي چې کومه شورا چې ورته وایي، اوس خلک اسمبلی ورته وایي، یا لو جرګه ورته وایي، هغه د سرداران چې پر راټول و. نو ګرد عمر چې دی د جن خطاب و د غټانو ته کول کېږي، خو غټ چې جن قبول کړي چې فرعون قبول کړی، خو قبطان ګرد د تابع و بره به ایمان راوړي، د شورا ګرد د تابع. نو د دغه ځای دعوت را شروع کېږي، ولې خو د خبرې سر باید اصلاح شي. دغسې نو الى فرعون و فرعون ته و ملئه او هغه د ده و سرداران و کابینت. نو دی په بدل کې څه وکړه چې دا موسی علیه السلام او هارون ته راغله، فاستکبرو فاستکبرو دی طلب د لویي وکړي. بارا ویل ولته دا ستا کیسه وګوره، زوی مړی څوک دې پیژنې نه، تر اوسه پرارې وې ورک وي. موسی علیه السلام دلته مړی کړی، ورک پرار ولته تر اوسه پورې تر هغه جرم نه وتلې، ته بیا رالې د نبوت او ویره ته کوي. نو ځان یې ډېر پر لوړ کړي، بهرحال دا ستا خوله وګوره، دا دونه غټه خبره چې زه نه بیم. فاستکبرو دی طلب د کبر وکړي، د لویي د استفعال باب. وکانو قوما عالین، الله وایي دیس نو چې یوازې د موسی علیه السلام او د هارون د خبرې څخه دی دا کبر وکړي، دا کبر یې په دا خټه اخښلی و، د عادت دغه سره غلی. وکانو دی و قوما قوم عالین، علو کوونکي متکبرین، دغه یې معنا په خټه اخښلی و. دا چې هر څوک ورته راغلی و، یوازې د موسی او د هارون په باره کې دا فیصله نه وه، دا یې د دې عادت بیان کړي. ګوره فاستکبرو کبر خې وکړي، دا نو یوازې د هغه ګړی. یا وکانو دی و قوما قوم عالین، علو کوونکي، لویي طلبوونکي، ځانته خورا لول ډبر ایښول. نو د هغه یو نمونه وسر جل او تعالی چې دې څنګه کبر وکي، دغه خبر نقل کی. فقالو دی وویل دا فرعون او ملګری، ول ان امنو، ایا موږ ایمان راوړو، تصدیق وکړو، لبشرین و یو دو انسانانو ته چې هغه دې مثل نه په مثال سره زموږ عین هغه دلیل چې پرون تیر سو، یا مل او سردارانو چې هغه نه کړی پیش، بلل ته میو انسان یا زمي انسان تاغه دلیل ا دخل کو پرچا مل د بابا د متر جدا م چکم غټان چرسی جدا سره شریک دي، چې د نبی نو بوت څنګه را دی دلیل نه لري، فقط دا ورته ته انسان یا زمين انسان ته بیا ماته وز نبی، چې معنا انسانیت او نبوت نسره جمع کیږي. او موږ دا ډیر غټه بیا کلی ده، ولې ال ته دونه قدر جرأت کيه د بروالي خدای پر لجمع کوي، دبري ته سجده کوي، وا خدای دی ته دغه د سوره بند کور دی. دلته چې انسان د نبوت دعوه کوي، بروا ده نه کیږي، نو نو د بر خدای څه به کېدلی شي. اگر دی دماغ اخلی دانه اخلی دانه دی جهالت چه ده تعجب وارد اگر داونو بلتیم داست جهالتی وکی. فقالو دی ویل اینو امینو، ایا مج باورو که تصدیقو که لبشرین و دو انسانانو تا چاقی انسانان دی مثل نفه مثال سر از مج دیم ده غس خورکی ده غس وادلری ده غس چشنکی او دی وزنبی. و قومه ما لنا عابدون، برای اون نشولات خیلی بل پیراون ورتواله، یو خدا از ما پر کم انسان زنوام تو زنبیم تو زنبیم، بل نشولات شدید داد استا قوم در بنی اسرائیل چه ارچ ولا که خلق دلتا و در طول از ما عبادت که از ما تابع داری کی عبادت، یا سمدم در سجده پا معنا او یا در تابع داری پا معنا دوار چیزت سو ورتواله، بل خم رایانی و خو شد یا من جانی و نرانی گردم رایانو، او بل خلا تفاصیل را ولی چه پیرعون خود خدایی دعوه چه کرد و خود سمن اچه خلق و سجده ورته کول چه دلیه به حاضر و چه نو اوغو که خپل مجسمی ورکلی چه پا کور که سجده ورته کول ما تک نر رسیج ارگلی نسر اطلاعی دا بطخ می در تکشیر در غلط پا کور که. نو القوم دی گرده ما تا عبادت که استا قوم گرده از ما تا بیادار دی، او تی دون لور خبر که چه برا وزر نبی هم راس پر ما ایمان را ورد، خپل قوم سجی پشتن اوغو پر ما ایمان را ورد دی. ورد جوی خبری سر جورا کرد، یه ولتز ما پر کم انسانی، او بل دا دی تیج خپل تبر تی ورد تبر دی گرده پا ما پسی دی، او تا بیال تجلاب ایرخ دی جکردی چیز نبی هم راس ایمان را ورد. و قومهما، او پداس حال کې چې قومهما د دغه موسی او د هارون لنه زموږ د پاره عابدون، د تابعداري کوونکي، د عبادت کوونکي. فکذبوهما، نو دا خیال پلا د استبعاد پر کوم ویل چې موږ نو به پر داسې انسان باندې موږ ایمان نه وړو. فکذبو، علاوه نو دی تکذیب وکړي، درواغ ګڼلی وکړل هما د دغه موسی او د هارون، بره درواغ وایست. فکانو من المهلکین، فکانو دی سول من المهلکین، ده هلاک رسو سخه، علاوه دی برا ما هلاک نخواه غرق برا آغی شعر و توقع چه برا باگر ده غرق سو. نو پا دی قصه که ده موسا و ده هارون دلتا هم ده غدی ده دی ده هلاک خبر را لنو که توحید مهم خبرنو، علاوه دی هلاک ولنو ده هلاک ولی پر مسلطوی خود توحید ین کارو که ده نبی خبرنو. فشالاوه ولقد آتینا موسا الكتاب، ولقد پا تاقیق سر آتینا مجور کریو، موسی او موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب ورکړی او خدغه سه هدایت چره او تورات او غټغه آسمانی کتاب احکام قوانین پک شي کو د څه د پر لعل شی چې هم دی به یهتدون پر هدایت باندې سله عرب پیدا کی خو هغه د الله تعالی چې کوم حکمت په تورات کې معنا دی هغه حکمت نه کی تر سره هدایت نه ځنی واخسي بلکې ځان د هلاکت په پرجی باندې و دره و دغه تورات او جزخه نو مشهور کړي موسی او موسی علیہ السلام تر کتاب د څه د پاره لعل شی چې هم د فرعونیان به یهتدون دی هدایت سي لار به وو می خو نه پر سیب نسب دا د موسی علیہ السلام د هارون قصه په مختصر ډول پس د عیسی علیہ الصلات والسلام قصه چې دا خو نو در نبی علیہ السلام مخ کې د عیسی علیہ السلام دین کې سي د اته خبر دا درا ورسول پس یالو یو جعلنا مشبر زولی ابن مریم زوی د مریم چ حضرت عیسی ده معنی هغه د پیدا کېدل بیا پلار ته د قصه او بیان خود خپل پلار نه درلود عیسی علیه صلوات و سلام نو وجعلنا مشجر زول ابن زی مریم د مریم و امه او د مور هم یوازې نو دیننه اشه دی بیا پلار پیدا سوچ دا خبره د تعجب واره د معنی چې دا څنګه خارق العاده کار دی نو خو مور به زوج څنګه کښنی پناس خدا په خپل ځان کې د تعجب وړ د عادت خو انسانيت کې د تولد او تناسل د قانون د سره غل دي چې زوجي نجکت سره کوي نو په سره غړيش به الله تعالی اولاد یې جوړي نو چې زوج نه درلود یوازې څنګه چې پیدا اولاد پیدا اگر چې الله تعالی او قدرت خو اساره د آدم علی السلام نه مور درلود نه خپل درلود دا له خو چې مور درلود له خو د عادت خلاف دینه نو په دا خاطر الله پاک وایي چې موږ ګرځولي وو ابن مریم زوی د مریم و امه او د مور هم آیتن د ار یو دلیل ګرځولي د خپل قدرت لپاره آیتن دلیل د قدرت الله تعالی و آویناهما الی ربوة ذات قرار و مکین سونه په مختصر ډول سره د تذکر دا خبره الله وی و آوینا موږ پناه ورکړو ما ودی دوارت امه و د زوی ته چې عیسی علی السلام دی امه و د مور إلى رب وكنو أغغنري والوري مزكتا شاغت سنغ مزكا وذات قرار خايوين دا قرار دا بودو باشوا ومعين أو خايوين دا بيدون كو بوا فداغ سزيكي مديتا پناور لراوار قصة دا سوا چه دا عيسى عليه الصلاة والسلام چه كم وقت تولود كوال كي دي يو پاچاو پا دا شام كي هردوس نمي دي داغ هردوس باچا پر يهودیت باندیو چې عیسی علیه صلوات و سلام په دغه شکل باندې پیدا شو چې پلار یې نو او بی بی مریم ډیره پاکه عفیفه پیغله او اولاد یې پیدا شو نو د تنو جونګرانو باره ویل باره دغه الک چې اوس پکې شنوالي بیا د مور په غیښ کې خبرې کوي کله خو چې پیدا شو خلک باره پر بی بی مریم تور ولا غواره تل ځان یا استاد سپاکه کورنۍ و خلا پاک وجته ویل چې تو فاجز ما روجاده ز خبرې نسل کوي په غ شریعت کې د خبر روجام نیول کېدل اشاره وده ته وکړه ته د سره خبرې وکړي وغوبنوله بهر المجنود کښناله کسر څنګه خبر کوي حاضر دي عیسی ورته ګویا سه صحیح خبره شروع کړي نو خو تا کار خارق العاده و ده د خبرې پیدایش ته خارق العاده و بهر نو جمهوران ویل بهر وایر دوست ویل ولستا خانی او پاچی که در خراب و ده اهل بیت خراب نو د ده دغه وخت څخه پر د خپل پاچی باندې تعصب سره پیدا شو دا خبر امز دکی ارزای چې دا قوانین او دغه ملکان د ده جن د خلکو سره تعصب کی دی فویر چې د ازما مشرتوب راځه دا غریاست را څخه يهود د نبی علی السلام سره ولې مقابله کړ په مدینه شریفه کې خو بارا موږ مذهبي مشرتوب هم لرو سیاسي مشرتوب هم لرو ته چې دلته راځي حکومت کې راته جوړ کړي خو مذهبي مشرتوب هم ته غواړي افرما وحکې شو خو ما ته خلک واره نه راځي تاسو بدل زیاده حکم څنګه دی حکومت هم جوړي سیاسي مشرتوب هم غواړي ولکه زیاده سیاسي مشرتوب پر تام پرزو کېږي یا مذهبي دروژو نو شي په کوپی امز مرځ دی دا غنور پیسې یم مرځ دی خبر دا غي مخابله شروع کړم هغه هر دوستم دا وامر ول وی دی مړی چې پکښ نیوال یا لاسړی مخه ونسی نو د دې سره بده گزاره شروع کړ چې بده گزاره شروع کړ الله تعالی او بی مریم ته الهام وکي چې دا علاقه پرېږد و د هر دوست بچا ظالم دی دغه کښنی به برادر قتل کړی نو هغه چې دا غاله کیسه خداراله د مصر و منطقې په ځین روایت کې راځي جنیت وای اسکندریه تراله اشرف علی تنوی رحمه الله دی کوي اسکندریه خو په مصر کې دنو کدا اس په خبره پوسیله کسرې پلان یې سری پاکستان تراله ایبل وکټ تراله ایبل نو کوټه پاکستان دا رقم وای نو دای د اغه ځای څخه دی تراله دا د مصر منطقه چې د لوړ د نسبت و شام ته شام ته چې لکه موږ چې د علاقای چې غربي خواته موږ دانو کښته کلیږي خواته هغه هم دغسې ده. نو د مصر خواته چې د شرقي خواته راله د بیت المقدس سره مهاجر سو دلته، نو د مصر علاقه چې د لوړ ده، نو دلته چې الله تعالی رب و ذکر کړه رب و غونډې ته وای، نو پر غونډې خو چې بره داره کمې لکه ګنبد نو پر دې خو گزاره نه کېږي. الله تعالی ذات قرار ورسره ذکر کوي چې د هغسې غونډې نه ده چې سړی پر ګیلېږي. دا مځکه مازې لوړه ده، کلي پر آباد کړي او اوریجنل خپ په بغل کې تیر سوی دی، نو دا خو لوړه ده. کچیر لوړه نس خو اوریجنل پر اوړي غر کوي مصر، او هغه وبای هم ذکر کړی چې دا چی شي د ځکه دا خاوند معین د بیا اند وبو ولا کچنی په کښی کې جاری. نو ډیر خوشګوار علاقه چې کوم وخت حضرت عیسی علیه السلام د لیر شپه امن کې ځوان شو بیرته بار اولاړی دوریا الله ته بیا خپل دعوت شروع کړي بیرته شام ته ورالي کدا یې په خبره پوهیږي. نو دغه ګرد قصې ته الله تعالی په دغو درو ټکو کې دسی اشاره وکړه، و اوینا مش پناه ورکړله د چا څخه د اوغه هردوس په چا څخه دغه د ظلم څخه هما ودید واړه ته ودا مور ودا زیت عیسی علی السلام او د مور بیبي مریم دیتم پناه ورکړه. کوم ځای ته الا رب وتن او اغلوړي مزیک ته رب او غونډي بلند اواز ایته وای الا رب وتن او اغلوړي مزیک ته کته چې وړم ځکه ورته دغه باندې بشري گزاره څنګه کې الله ذات قرار چې دا خاوند د قرار و د بودو باش و سمه د ژوندۍ پکښې کې کېدل و معین او خاوند د بیان د اوبو معین هغه وو ته چې ندار او بچ د چنه سره اوزي به یې نو دا ځکه څنګه و ذات معین او معنا خاوند د بیان د اوبو او پکښې کې ډیری و نو څه معنا چې اوبو پکښې کې ډیری ځکه بیا چې نو کې لوړی په دا اوس باغو کې چې هغه ځای لوړی حتی په پندل کې شی ولاړ اوبو رسید برای درابل باندې بوټي تازه نه معنا دا ډیره سرسبز شاداب علاقه تر دې ځای پورې الله تعالی د ده بیان وکړي چې دا مهم لېږلې و. نو د دا ګردو قصو خلاصه دغه راووتله چې دا ذکر سولې چې توحید مهمه مسله ده. د دغو څو نبیانو نمونې ذکر کړل چې د ګردو قوم سره چې مقابله سوې ده پر دغه سوې ده او د دغې مقابلې په ترڅ کې دی هلاک سوي هم چې انکار یې کړی دی. نو دا خلاص شي پسې نو بیا بل مضمون پسې راځي. پر دا ځای به سبق ودرو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.